Ciao, welcome by the Mortar Island Potgooi. Numero 10. Right, ons is weer terug. Soos Anja sê, well, we're back in the air. Wat jy gesê? Wat jy gesê net? Like you always say, well, we're back. Ja, okay. Vanaand speciale gas, Fran. Wey. Klap, Anne. Fran is ook hier vanaand. Ons kan het amper nie glo nie. Dis ook om het reen buiten, nie. Sê hallo, Fran. Hallo. Hallo. Okay. And you're doing it with us all week now. So, ons speciale gas is Fran vanaand, als sy gaan bykie praat oor Italië. En, nou kom ons begin sommer vinnig by die eerste goed. Afrikaans in Londen, ek het vandag een e-mail van hulle afgekry. Hulle volgende meeting, dat ek het net hier opkry, is die 8e July. En wie in die Briekle is aan, gaan kyk op hulle website. Al hulle goed is daar, www.afrikaanslondon.co.uk. Anja, stop it, wat maak jy in jou maak? Huh? Because you're like, the 8th of July, and I'm like, the 8th of July. Waarvan praat jy? Because you're like, the, you just said, the 8th of July. Ja, maar dis wat die mense wil hoor. Ok, in elk geval, vanavond is ek weer heel aan die onderkant van die feeding lysie, so sien ek. Hulle gaan, die 8th July is het as ek reg gaan doen. Anja, jy laat, ja, die 8th juni. Hou hulle by die Bricklayers Arms, na by Tottenham Court Road, kyk op hulle website. Dan sien ek Eben en sy band, hulle hou, soos een farewell ding in Twickenham. Nou waar het ek het gelees, Chowda by Filthy McNasties in Twickenham, die 7e juli, voor hulle uitgaan Canada toe, hy en Natalie, so dit is omtrent dit. En nou kom een spring weg, wie is jy, wat is jou naam? Vertel die mense wie is jy? Kom. Ek is die derde persoon in die familie. Praat in die mic. Of ek sê die eerste persoon in die familie. Eerste persoon? Ja. Nou, hoe bly die eerste persoon? Hey? Moet nie so bang wees nie, relax. Niemand luister vir jou, niemand kan vir jou sien nie. Praat net normaal weg. Die eerste persoon, ek sê, dra die broek in die huis. Ja, ok. Daarvoor het is in die comment nie. En, she's my mommy. En waar kom jy vandaan? Suid-Afrika. Ja, waar in Suid-Afrika? George. Wat? No. Waar were you born? Praat in die mic. Ek is in die mic. Escort gebore in Durban. En toe trek ons George toe. En toe wie ontmoet jy die wonderlijke man in George, ne? Ja, die een wat my so die verkeerde pad, kant van die pad gelei het. Ok, en she's my mommy. Nou, wie anders te dink jy is sy? Cause she's lovely. Moet nie dit maak, want die mense raas dat nie, man. Ek het hoeveel keer vir jou gesê, moet nie dit doen. You're my mommy and daddy. No, I'm not your mommy. No, but she's my mommy, you're my daddy. Ja, Anja, vir jy vat die pas uit my uit vanavond, kom meer. En, as jy twee gaan beklei, gaan ek sommer hier ophou. Praat in die mic in, asjeblief, nader, sit nader, dankie. Jy sien, ek sikkel met die klomp, want hulle wil nie lekker luister, en soos die klomp skape, jy maak ek op, ek klim hulle dier die draad. Ok, waarom was ons die laaste paar dagen gewees? Dis nou eindelijk waar we die hele pot gooi gaan vanavond, door ons trip Italy toe. Ons is Venetia toe. Venetia. Jy was nie daar geblei nie. Jy was in Pordenone geblei, net suid van die Alpe. Ok, kom ons begin voor. Ons is vrijdagochtend hier weg, by die crack of dawn, en toe het ons waar toe gevlieg. Marco Polo Venetia. Nee, ons het nie so toe gevlieg. O, is eerst Amsterdam Venetia, toe. Not Venetia. Ok, waar toe het ons toe gevlieg, Anja? Waar toe het ons eerst toe gevlieg? Amsterdam. Amsterdam. Mm-hmm. It was Amsterdam, Anja. Halfway across the world. No, it's not. What country is Amsterdam in? Holland. Nederland. Nederland. En toe het ons vanavond ons Venus toe gevlieg. Ja. Ok. Wat maak jy nou, Anja? You've spilled ons beer all over the microphone. Ja, dis nou my nieuwe een. Atti saaien sy onderbroek uit. Anna Owens sit kaal in die bad. Ek sit en drink een bier terwyl ek uitsaai. So, hier kan het toch lekker raak. Toe sê ons, ok, wat toe? Wat is toe alles vrijdag gedoen? Kom nou, wacht nou man. Ons het laat vrijdagmiddag aangekom. Nee, los. Ja, en toe? Wat het ons toe vrijdagavond gedoen? Vrijdagmiddag. Geëet en weer geëet. Nee, maar ok, wacht, ons het toe in Venetië geland. Ja. En hoe het ons toe by die huis gekom? Dus, nader in die mic. Zwaar het sy pa het ons kom haal op die lughawe. Ja, ok, hoe ver is dit van was die eerste rij van die lughawe? No, the uncle and the father came first. Yes. Ja. Het was die eerste rij noord. In die maaike. Het was die eerste rij noord toe. Op pad na die Alpe toe. Ok, toe het ons daar aangekom, vrijdag aan die weer. Hoe was het, ek ken nie, was warmer geweest? Het was warm. Warmer in geval as die op die eiland was. Ja, was buiten. En toe het ons wat, ons het vrijdag aan het net rustig gevat, ne? Ja. Toe saam met die family geëet. En hulle eet brood en meer brood. En vlees. And even the dog eats pasta and bread. Wat? Wat was jou hond se naam? Bibi. Wat se hond is Bibi? I don't know. A German dog. Klein swart gevaartekie. Ja. En toe, toe is nou, Alex, dat is nou my swaar, Francis' sister, sy man. Toe is by sy male geblei. En hoe die huis gelyk? Groot. Ja, maar big. Hoeveel huise was dit? Because there was three houses, they put all the gardens together, so it's big. Ja, en toe, nee, wacht, wat gaan met jou? Nee, man. En toe, okay, toe wat, dit is nou vrijdag aand gewees. En toe, saterdag, wat het ons saterdag gedoen? Of saterdag het ons na die lyke gegaan, die meer gegaan in die Alpe. Wat is hy plek se naam? Ek ken dit daar nie. Barkies of Bakkies. Buiten jou naals? Ja. Anja byt nog steeds aan naals. So ek rook nog steeds. Wat doen jy nou? Nee man, jy plik plik plik hier my. Toe het ons, saterdagoggend ons maar bietjie rondgegaan. Dit is baie mooi daar in Italy. Dit lyk amper soos Suid-Afrika, die land, landscaping. Ja, maar ons is heeltemal uit die stad uit gewees. Jy het nie kar gehoor, hierdie, toes ons na dorpie, wat sit San Fouke, dis nou waar hulle bly. Dis waar hulle bly, San Fouke, net buiten Pordenone. En hy is so groot, soos as jy honder uitdraai, mis jy daar uit die dorp mis. En daar het ons, maar is stil en is rustig, en jy hoor nie karre nie, en is in die countryside, jy kan die Alps gesien het vanaf, nie? Ja, yeah, ja, yeah. Sneeuw was op die Alps se tippe. Nader in die Mike Chicks. Sneeuw was op die Alps se tippe. Se tippe. Se tippe. Waar kom jy vanaf van die Cape se flatse af? The mountain tips. O, mountain, is dit nie peaks nie? Peaks, mountain peaks. Ok, en toe, wat het ons saterdag toe gedoen? Ons het na die lake, praat in die meer my. Toe. Ja, dis nou die water is groen, so velde groen. And my uncle went and swam in it. Ja, maar hy is bietjie dommerig. En hoekom is die water so groen, het hulle gesê? But he's not Alex, he's someone from Holland. Franse broer. Die lijm, die lijm in die water was, dit het limestone, groen gemaakt. Ja, limestone. En wat het ons nog toe gedoen, toe is ons daar rondgekarren, want hy daar ou wat al die goed verkoop het daar. Daar wat hy, wat die stand gehad, wat al die goed verkoop het, van tandarts goed. Het? Ja, tandarts goed, tot dokters, dokters instrumenten. Veldtelefone. Army goed. Army goed, wat het hy nog verkoop? Een klomp. Waar word jy so strop gegooi? Binoculars, jy kan nie eens onthou nie. Ja. Jy wou paar binoculars gehad het, om wat te doen wil ek nie weet. In die mic in, asseblief. Praat jy so in daarin. En toe, toe wat ons gedoen na die tyd? En wat ons toe na die tyd gedoen? Ons het gelato geëet. Lots of gelato. Sit nader hier so. Ons sit nou al drie omgekring hier om die, ek wil eintlik 'n foto hier van neem, want ons lyk soos drie gypsies wat om 'n kampvuurtjie sit. En toe het ons, ok, toe is ons daar vanaand af, toe het ons gaan ice cream eet in die. Ja. Yeah. Groot, amaretto gelato. Oeh, dit was lekker. Wat? En jy, ek kan nie hoor wat jy praat, moet jy jou lippe vir my so trek. Jy het profiterol gelato geëet, en Anja, wat het jy geëet? Gelato. Nee, maar wat se geer? Moet jy harder praat? Gelato. Nee, jy het die blauw gelato daai dag geëet. Nee, maar wat het jy geëet? Jy het die ding geëet met die... Jy het geëet met, was dat chocolate sauce op hom? Nee. Wat is op hom dan? Chocolate. Ja. It's chocolate so sauce. Gelato met chocolate sauce. No, I didn't have chocolate sauce. Nou, wat het jy dan geëet op jou roomhuis? Just chocolate, I just had chocolate ice cream. Nee, jy was wit roomhuis met iets boop. Was dit die biscuits in gewees? Daar was wafers ook in. Oh, that ja, one, yeah. Die een. Maar hulle is in so groot glasbakke. Maar was lekker. So omtrent 0.5 liter ice cream is and dit, hè? And yesterday, nee, because so I got like this tub and it's got arms and legs and a face on it. Oké, okay, wacht, nou like begin voor, want jy spring nou weer. And, and you get it for free and you get 6 scoops of ice cream in it. In elk geval, ek praat nou van vrijdag, nie van gister nie. Ons kom nog by gister. Verlede vrijdag, kans, een week terug. Ons begin van toe ons weggegaan het en dan kom ons terug. Verstaan jy? Nee. Hoekom praat jy nie vanavond? Toe na saterdag, wat ons gedoen? Ons gaan braai saterdag aand, het ons nie? Of is dit net nee, toe het ons vandaag wat ons gegaan het, ons die vark gaan haal. Ons het die vark gaan haal. Bietjie verdwaal. Nee, ons het die verdwaal nie. Nee, ons het die. Met die nef. The pig nearly kissed me. Toe is ons die sad nef van al. Dis een wonderlijke ding. As ek vir my weer een kar gaan koop, op die oomblik het ek een kar, maar as ek weer vir my kar krijg, definitief sad nef gaan bykom. Maar dit is soveel makkelijker, ek vertel jou precies waar en wie bestuur in Italië? O ja, ja vrij dat ek is te bang gehad om te drijf in Italië, want hulle rij in die verkeerde kant van die pad. En die kar se stuurwiel is op die linkerkant. Ja, is een lefthoeker, is in die linkerkant. Nee. So vrij net die guts gehad om te bestuur, ek het nie guts gehad om te bestuur, nie. Ek was eindelijk slim geweest, want hoe groot is die kar? Is makkelijker om achterin te sit. Hoe groot was die car? It was a 9-seater. Het was een van, soos een minivan. Wie die guts in die huis, hè? Wie die broek in die huis? And when we were going to take my father to the airport Wednesday, we were driving in this roundabout. Was het nou nog bij vrijdag? Oh well. And we were driving in this roundabout and this bus came and hit the van. Ja, maar ek het die bestuur nie, so was die by skuld nie, so. Ook maar net gelukkig. Nou, okay, kan ons nou weer teruggaan by waar ons vrijdag was. And Sater, the people, and the people who owns the van doesn't really care. Nee, bedoel, hulle moet care, want jy kan misschien in die van stamp en dan niks sê nie. Ja, maar was hier? Maar in elk geval, kom ons move on, dus, julle maak my ek is 72ste op die ranglijst in die huis, sien jy, ons trek nou al op. 10 minuten en ons is nou ergens by Saterdag. Ok, toe het ons die vark gaan haal, hulle het een vark gehad, is een suckling pig, hy was gedebone geweest, nee? Ja, ja, hy was. It was still whole and it was in 7 pieces. Hy was nie. It was. Hy was, dit is die hele vark geweest. Hy het sy kop aan. Hy het sy kop aan gehad. Yeah, you said it was in 7 pieces. Nee man, ek waarvan praat dit? Jy het nie misverstaan. Maar in elk geval, toe is die vark gaan haal, toe is het Saterdag aan. Nee, ons het pizza geëet Saterdag aan. Die pizza's was so groot. Soos karwiele was het? Ja, was so groot soos karwiele. Is omtrent soos een 15 inch of een 17 inch, net is een 17 inch geweest. Ja, ek denk so. So groot soos een 17 inch alloy. Ja. Wienos en pizza. Wienos en brood. En brood. En dis ek om vrou op een cargo vliegtuig ons terugvlieg. Want te veel brood en gelato. Want sy het te veel geëet. Ek sal nou met intreed vir een harder modelletjie, kleiner modelletjie. Die diet begin morgen. Ja, ja. Ok, en toe is het nou Saterdag aand. Het ek bier gevat Saterdag? Ek drink ons eindelijk mee nie. Ja, ons het bier gedrink Saterdag, bier en wijn gedrink Saterdag. Bier en wijn? Ja. Nee, ek het coke gedrink. Daai caffeine free coke wat jy vir my gekoop het. Ja, maar jy het gesê coke. Ek kan Italiaans lees nie, soos jy my skuld nie. Anti-alcohol of wat nie meer aan? 0% alcohol bier drink, is precies dieselfde. En toe is het Sondag, toe is het die doop. In die kerkie. Of nie die kerkie, hoe groot is die kerk? Kijk, so'n groot kerk. Dat is die katholieke kerk. Een full-on Roman Catholic titel, jylle service met het... In Italiaans. En als die wijswaarste, sy neef, was ook sy first Holy Communion die dag gehad. So is voorgestel. Nathan's second cousin. Ja, en so is voorgestel en die doop was op diezelfde dag. Maar alles in Italiaans, ons het niks verstaan nie. Ja, maar jy het een stuk in Engels gepraat. Ja, toen moest ek iets in Engels praat voor alle mense. En wat het jy gesê? Ek kan het hou nie. In God we trust and bring Nathan up. En jy het gelieg eindelijk. Heet ek? Ek weet he. Ja, yeah, ek het geluister, ek luister ja, jy het nie geluister nie. Ja, maar hoe kan jy vir die uur en half in die kerk sê, jy verstaan nie een woord wat die ouwens sê. Ja, maar hulle praat al Italiaans. Ja, maar hulle kon Engels gepraat, ek was daarna gewees. Maar in geval, toe is die kerkservice, toe na die kerkservice, toe sal uitstap, toe sal wijn na buiten. Wijn en bier, en hulle het ook ballonne opgegee vir die kinders. En wat het jy geëet op die sandwiches? Wat jy so impressed mee was? Caviar. En wat nog? En, nee, was caviar. Ja, en wat, daar was nog iets geweest. Nee, was pizza's. Surprise in Italy, kry jy pizza, ja. Ja, pizza, en daar was canapies, en toasties met caviar op. Een bieke harder brood, die klink die sacht. En wijn, daar was champagne en wijn, buiten die kerk. Jy sê, enige iets, solank al wijn is vrij en gelukkig, so as jy wel gelukkig maak, stuur net een bottle wijn, of net een half bottle wijn. En, ek sal nou terug, ek moet onthou van die wijn story. Wat jy gekoop van die wijn wat jy gestraan had, jou sakjes uitgekap het? Hoe is die wijn van die vliegtuig af? Nee, waar die vliegtuig wat jy gesteel het? Ek nie gesteel nie, dit was verniet op die vliegtuig, ek het nie gedrink op die vliegtuig. Wat het jy gestraat uitgepak wat soos liquid fruit boxies lyk? O, wijn en liquid fruit boxies. Ja, ek dacht sy bring van liquid fruit huis, dit is 6 blik pakkies, regte elkie wijn. Ek het vir die mense vir die werk gebring. Ja, dit is makkelijk om te dra. Hoeveel bottles amaretto het jy teruggebring? 4. En hoeveel, en wat nog hier teruggebring? Jy moest nog wijn teruggebring. Olijfolie, ek het 1 bottel rooi wijn, olijfolie en balsamic vinegar gebring. En nog biscuits. Wijn? Nee, ek het net 1 bottel wijn gebring en die liquid fruit boxes wijn. Hoeveel liquid fruit boxes? 6. Hoeveel die van hulle het jy gedrink? Ek het nog niks gedrink, dit is vir die mense by die werk. En chocolates vir die mense by die werk. Julle dit maar. By die mense by die werk. Sy sit skelm in die kas en drink sy dit met 'n strooitjie uit. Maar so gaan het in die huis. Maar hulle sê, dit is nie lekker wijn nie, dit is een gewone tafelwijn. Dit het jou nog nooit gestop, he? Ek drink nie die beste. In elk geval, toes is nou Saterdag die doop, na die doop, toes ons huis. Sondag die Sondag. Doop. Ja. Sondag is die doop, toes ons nou af. Die huis, die kerk is, 2 minuten se loop van waar ja, gebleid. Ja, 2 minuten, ja. En toe het party time. And a barbecue hut. Ja, and Nathan. And Nathan looked like a little cricket player. Ja, ek het bepaal wat dit nou. Toe was haar, hoeveel vleis was haar? Sy kon omtrent 60 kilos vleis gewees. Baie vleis. Oh, was daar 80 mense daar? Was daar 80 mense gewees? Nee, kebabs, daar was... Hoeveel is 80? Jy weet nie hoeveel 80 is nie. 80. En Anja het 'n boyfriend ook geskore. No! Wat is jou boyfriend se naam? Kom Anja, praat die mense wil hoor. Sit Julio. Julio en Anja sitting in a tree. By the way, I don't know that man. First comes Mary. I don't know the man that's singing that, because he's not my father. Now, wie is your father? I don't know. Friend, wie is your father? You can say wie is your father, you can't say wie is your mother. It's a art net soos jy. In elk geval, toe sit nou die party Saterdag, Sondag. Sondag. Toe het ons gebraai, daar was wat 150 liter bier. Ja. Nou, ek het met die, ek is, daar was wyn gewees. Ons het wyn, bier gedrink van 11:00 in die middag. 11:00 in die oggend. Ja, nou sien julle, ek sukkel met die vrou en die wyn. As daar wyn is, dan moet sê het ons drink. 11:00 in die middag het ons begin bier drink. Ek moet eerlik sê, ek drink dit nie meer so baie nie, maar ek het my... Ons het op tent baie gedrink bier. Ek het my deel nou probeer met die bier, ek het 'n hele paar pints weggesit. En daar was nog steeds bier oor gewees. Ons het bier die hele week gedrink. Ja. En wat het jy gedrink, Anja? Coke. En wat het julle nog gedoen? What did you eat? Daar was kos, daar was, wat is alles? Polenta, dis die my, die mieliepap wat so styf gemaakt is. Polenta is so wit, het lyk soos, soos mieliepap wat gecompress is. Gecompress is, en dan snij dit op. Wat is krummelrig nie? Ja, is die krummelrig. En toe is dit op die braai? Dit is soos, soos, soos broodloofs. There were like sticks with like meat. Ja, kebab. Dis sosaties. Ja, sosaties. Fruit. No, not food, vegetables. Vegetables, chicken, vegetables. Dit het nou alles achter in die jaard uitgesit. Seker, ek skat die jaard in sy lengte. Ek skat hom so 15 meter breed, 20 meter breed, miskien bietjie breer. En dan skat ek hom seker so 100 meter lengte, ne? Ja. Yeah. Maar dis nou wat die drie huise aan mekaar, dit hulle tafels uitgepak. En toe sit nou, maar ek moet sê, een ding van Italië, daar was die een mooie vrou, behalwe die blondie wat by die tafel gesit het. Maar daar was die een, het jy enige mooie mans gesien? Ek kyk nie na ander mans nie. O jee, hoor hoe lief sy. Ek het vast wijn in my hand. Hoor, sien julle. En toe, toe is dit na die party times, dit is een sondag gewees. En ek weet nie. Party tot so 8:00, 9:00 in die aand. Ja, wel ek het. Ons het geëet. Ek het lang so lunchtime baie bier gedrink. En, was, kant, en toe 5:00 se kant bring hulle weer die vleis uit. En al die kos weer uit op die tafel. En toe eet ons weer. En toe sit, wat sy pudding was, daar was koek gewees. Oh, dat was tiramisu. Dat was nou lekker. Kijk, hoe lyk jy van die tiramisu? Ek weet. Dat was tiramisu, dan was dat so chocolate koek wat jy gehad het, met so toffee saus behoor. Ek kan nie dit glad nie onthou nie. Jy het vir my gevra vir stukkie van dit. Was so lang ek red, dat was een ginger koek gewees. Ja, ginger, sorry. Ginger chocolate ding. En toe was daar ook doopkoek, wat so wit sponskoek was, en merengs, en arbeie, en room, en dan wit sponskoek, en dan weer soos roomwebo op. Dit was lekker. And we went to this restaurant, and there was chocolate balls covered in chocolate sauce. Waar val jy uit? Dit was woensdag. Dit was... Dinsdag. Ons is nou nog by die doop. Ja. Julle geef my ook een kans. In elk geval, toe sit nou... Dit was nou sondag, nee, ja, het is sondag gewees. Ok, en toe sondag aand bykie gaan stil, hè. En toe maandagochtend, toe skiet ons nou af Venetië toe. Dit was die Ierse rij. Met, het jy gebestuur? Nee, jy het nie bestuur nie. Ja, ek het soon toe bestuur. Gelukkig, het is daar met een stukke uitgekomen, ons het maar net. En Venetië is van San Facco af, is het San Facco? San Facco. Of soeits. En, toe, wat sit omtrent die Ier? Ierse rij. Ier en half gerij, want die verkeer is terrible. Jy het al die trokke op, die trokke ry pampe tot pampe om die straat af. And trucks are not allowed to go, in Italy the trucks are not allowed to go on the roads on Saturday, but they still went on the roads on Saturday. Okay, toe sit nou maandag, toe is ons op Venetië toe op die eiland self. Dis daar waar hy ons afgerip het met die taxi. Nou een ding, as jy ooit in Venetië kom, moet nie op die eerste cab, watercab spring wat jy kry nie. Is a bus, is a water, is a nee, boot. Maar ja, dit is a boot. Watertaxi. Is a watertaxi, yeah. Moet nie op die eerste taxi spring wat jy kry nie. Yeah. Maar die ouwens rip jou af. Yeah. Voor alles hulle sien jy is a toerist. Ja, want dit staan groot op jou kop geskryf toerist. Yeah. Toet ons op die eind wat 10 euros betaal elke. Elk, ja, dit was ons bykie dier. Hy het ons gesê, het was 7,50. Hy het gesê 7,50, toe ons opklim was het 10 elk. Nou, dan dis nou my travel tip. Moenie op die eerste, maar dis ons is eintlik stupid geweest. Ons het sommer net op die eerste een geklim en ons gekry het. Toe die ouens nou ingevat het, ons in die hawe deurgery tot by St. Marcus Square. St. Marcus Square. Ja. En het in wat jy op St. Marcus Square en dit toe sou afgeklim het. Toe was die eerste keer afgeklim toe al die duwe was, ons het koffie gehad. Duwe, daar's gondolas en daar was ons daar gelato geëet. Lekker gelato. How much gelato did you eat this week? About 26 scoops altogether. Maar toe in geval, dit is nou maandag, maar net deur Venetië geloop, deur al die klein straatjies in oor al die brug, daar's so baie brug. Daar is 120 eilande. Wat, moet jy jou gesig sit praat as jy wil praat? And there's so many pigeons that you can't even see the floor. Ja, flying rat. And mommy was walking towards me and she kicked a pigeon towards me. And the pigeon just flew off. Maar hulle my voete loop. And she kicked it. Dis was so ongeluk. Hy het ons onder my voete loop. Yeah, but you kicked it into my fin and I kicked it and then it flew off. En dit is 'n rare rondgeloop maandag. Ja, want hoeveel eilande is in Venetië? 120 of 118? Daar's 118 eilande en 120 kerke. Daar's 120 kerke. En 400 iets kanale. Ja, maar dis basies maar straat. Ek kanale is straat is kanaal. Tussen al die klein al die klein goedjies daar. Dit is 'n maandag rondgeloop en net ons het maar meestal window shopping gedoen en gevreet. Wel, ek kan niks anders sê as gevreet nie. Ja, Rome. Hoeveel ijskrim het ons geëet maandag? Dis die eerste dag. Jy en Anja het omtrent 3 scoops, 3 verskillende Romeise binne 'n halfuur geëet. Ja, maar mens moet dit alles uitdraai. En het, daar het jy daai, dis dit vir die pizza gehad het maandag. En jy het baie klein plekke op. Ja, hulle die pizza so rol. En dit is mooi, want Venetië is mooi, want is die enigste ding is dit ruik net na damp vir my. Weet dit ruik so. Ja, wat verwag jy? Is so baie water om. And there's so many streets you get lost. You can get lost. Is honderde honderde klein straatjies. And my dad said if you get lost just sit down where you are. Ja, maar dis 'n tip. Nou wat anders gaan jy doen as jy verlore raak? Dan los as jy. The way you went. Jy kan nie onthou waar ons was, né? I was. I can't remember yesterday. Okay, in elk geval dit. I can't remember yesterday. Toe gaan ons weer huis toe. Dit, toe gaan ons terug huis toe maandag aand, nou weer terugry sin Fokou toe of sin Fouke, wat is dit? Sin Fouke toe. En when you say San Fouke, no, the Fokou. Other one. Yeah, it sounds like a swear word. You know that? Ja, maar ek kan swear, jy kan nie swear nie. You know that? Which word? Word. I'm not saying it. Ek sê vir jou slaan as jy dit sê. In elk geval, toe ons terug huis toe, maar hoe laat ons het maandag aand, hoe laat by huis gekom? Seker 8 uur se kant toe huis kon kom. En die goed is nogal redelik goedkoop, is, het ons die biscuits op maandag geëet of nie? Wat 'n biscuit? Ek kan nie, die biscuits met die chocolate, nee, dit was dinsdag. Nee, was dinsdag, Toes ons dinsdag is ons weer terug in daar toe, maar toes ons nou slimmer die keer. Toet ons op die bus te gery. You've missed out Tuesday. Tuesday, dinsdag. Dinsdag. Dinsdag is Tuesday. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag. Nee, toe gaan ons eilande toe. Ja, maar ons er aangekom het, het ons soos 'n one-day travel card. Ja, ons hier in Londen, jy koop 'n one-day travel card vir €12. Dis €12, ja. En dan, in plaas van bus, jy kan nou trein ook ry daarmee, nê? Ek weet die nie. Travel card. Ek dink so, ja. Maar jy koop het vir €12 en dis 'n dagpas. Dis 'n 24 uur pas, soos jy hom 12 uur stamp, dat hy 12 uur gebruik, dan verval hy net 12 uur volgende dag. Nou, in geval, toe soos hy daar weg. And if you stamp at 2 o'clock, he goes till 2 o'clock. 2 o'clock the next day, ja. Toe toe sabie. En Venice is alles moes nou op die water. Toe het ons die waterbus gevang na Murano toe. Murano toe. Nou wat maak hulle in Murano? Hulle doen glas. Hulle blaas gas in glas in Murano. Ja, maar dit is ook maar alles dieselfde. Alles glas. Dis daar waar ons gaan kyk het na die verskillende diere en alles wat jy kan dink in 'n glas blaas hulle. Maar een ding daai ouens kyk toe ons op Murano was, toe ons gegaan na die glasfabriek toe waar hulle kan 'n glas gemaak het. Ja. And we were watching the people because you can watch them make glass. And there was this cat. It came in and it nearly burnt its feet because it was on the burner. Ja, maar ons was ongeskik geweest. Hulle was snotty geweest. Ja, maar hulle doen dit elke keer vir seker vir toeriste. Hulle seker gat vol daarvoor. Ja, maar nog steeds. Hulle kon. Okay, maar hulle tumblers gemaak. Toe die ouens tumblers gemaak het, toe is aan die glaswinkel in. Daar sit glas waar jy kyk. En is van chandeliers tot ringe en jewelry. My dad said kick over the biggest piece of glass you can find because we had these friends Tom, Martin and Luca and he said kick the biggest piece of glass you can find and then run to Run. Run to Tom say daddy daddy. Het jy gedrink? Nee. Want jy sukkel om te praat. Jy kan Afrikaans praat en jy kan ook Engels praat. Ja. Wat maak jy? And I can't speak Italian either. Ja, maar dis nou probleem. Ja, toe gaan ons and I go to Italian classes. Toe gaan ons okay, toe vandag toe ons vir lunch. Het ons daar op die eiland geëet? Ja, ons het daar op die eiland geëet. Ja, okay, toe ons en toe ons jy loop hoe ver is dit uit Venice uit Murano? Is omtrent wat 'n halfuur op die boot, né? Dis 'n halfuur op die boot, ja. Nou, hulle het soos highways, hulle het sulke paaltjies in die water geplant. En dis soos hulle highways met speed limits alles op. Toe die ouens dit so uit daar met die boot na Nee, maar ons het eers lunch gehad. Ons het eers lunch gehad. Ja. Dis waar ons daai Wat het jy geëet? Ek het lasagne gehad. Wat het jy geëet, Anja? Spaghetti ragu. Spaghetti ragu. En ek het cuttlefish geëet met polenta. En het was in die inksaus gemaak. Die swart ink, swart, ja, was die hele bord was net pik swart, maar was baie lekker. Baie vars. Het is nie baie lekker. Dit was lekker. Dit is lekker vars calamari geproef. Nou, een ding moet ek sê, die lasagne wat ek al by ons geëet het, was maar kilo alfa kilo gewees. Ja, yeah, but my ek dink vriend maak 'n beter lasagne as dit. Exactly. Wat wil jy weer? Ja, Alex het spaghetti met clams geëet en Tom het spaghetti met langoustines geëet. O ja, en Chantal het gnocchi en crab geëet. Gnocchi is so klein bolletjies aardappel wat hulle gaar maak. Kom ons name and shame a bietjie. Dis wat ek en die klein Engels mannetjie moes nou 'n fight optel. Ja, maar julle twee fight heeltyd. Want sy loop en whinge heeldag, sy's honger. Dan was sy spaghetti ragu eet. En sit nader en toe ons by die ete kom, toe gooi sy ons na 'n gat in die wind. Maar uur later sê sy ek wil roomys sê, ek is honger. Toe wil hy ice cream eet. Maar in elk geval het ek en sy nou so 'n half en half face geveg al betrokke. En toe van daar af, toe is ons waartoe. Toe was ons Burano toe. Nou wat maar hoe lank is dit? No, we had lunch in Burano. Ons het lunch by we had in Burano. What? Burano doen hulle die handwerk. Hulle doen linne, hulle doen tafeldoeke. Hulle doen wat hulle noem in Engels embroidery. Ek weet nie wat hulle wat sê hulle embroidery in Afrikaans. Naaldwerk. Ja, stukwerk. Ja. Ja, stukwerk. Hand stitching, ja. Maar al die huise. Every girl there bought what's it called? A tablecloth. Yeah. For Murray Rosa, Alex's mum. Any mic in. Who else? Nana. No, we were Omi. Was 6 euro for a tafeldoek, man. Baie mooie handwerk tafeldoeke. Is die sekeres met die hand gemaak? Dit is, jy kan sien is met die hand gewerk, jy kan nie so iets met die machine doen nie. In elk geval, maar en elke huis daar is 'n verskillende kleur geverf. Ja, jy mag die twee huise langs mekaar met dieselfde klere op. Ja, baie mooi. Dit is lekker vir my. Ek drink nou 'n 4X lager. Nee, baie mooi. En ek het nog iets gesê. Dit is al afgeloop in die kanaal. Ja. En dit is al gesit en iets gedrink ons. Espresso gedrink en 'n koffie latte. Jy kan nie sê vra vir 'n latte nie, want as jy vra vir latte gee jy net vir glas melk. So jy moet sê café latte, of espresso, of americano. Ja, hoe lang was ons by eiland gewees? Seker minute had. Is 'n uur, was 'n uur, ja. Toe loop ons terug. Ja, toe het ons teruggekom, weer op die boot geklim. Teruggekom met die boot. Ja, dit was 'n bietjie van 'n rocky ride, want die water was nogal onstuimig. Dit was nie so erg gewees. Is dit wel die gondole? Nee. Toe ons op die boot terugkom van Burano. Burano af, ja. And on Wednesday. Nee, ons kom nog nie by woensdag. Toe gaan ons by huis toe. En toe woensdag. Weer 1.5 terug. Ja. Are we on Wednesday? Ja. Nee, dinsdag nog steeds. Okay, wat wil jy oor Wednesday sê? Praat toch oor. Dinsdag. Tuesday. Dinsdag is dinsdag. Toe woensdag moes Johan terug gaan. Yeah. And before that, we went on a gondola. Dis woensdag. Dis woensdag. Dis ons woensdagoggend weer terug, Wennis. Want Johan moes op die vliegtuig klim 2. Ja, maar voor dit nou. Toe gaan ons op die gondola. Toe gaan ons op die gondola. Toe moer ons almal amper in die water omdat Johan en Tom nie wou stil sit nie. Nee, ons stil sit. Ja, want jy klim op die boot en een vir een moet jy opstaan. Ek het 'n bietjie gewig agter my en toe ek op die side van die gondola klim. Toe tip ons amper oor. Toe wil hy mannetjie net hier kom op strapless raak. Nou, one at a time. Sit. Maar hoeveel was dit? Gys 80 euro vir die gondola. Ja, hulle is nogal duur. Ek dink 'n bietjie van 'n ripple was. Dit is baie duur. Maar een ding wat interessant was, die ou het vir my gesê, hulle property in Venesië gaan vir wat? 5000 euro. Nee, 5000 'n square meter. 5000 euro is 'n square meter. Nou, die ou poskantoor in Venesië gaan hulle nou verkoop en die staat in bid. Die starting bid is 50 miljoen euro's. En hulle verwag meer, want dit is absoluut die minimum. Maar dis omdat daar nie daar grond of enige plek om te bou is nie. Waarvan praat jy, Anja? Ons het al daar Casanova's huis. Casanova's, the last house Casanova. Wie was Casanova? I don't know. Nou, hoe weet jy, dis die laaste house. He was a big lover, was hy nie? Yeah, because he went after all the girls in the church. Yeah. And also by Marco Polo's house. The churches didn't like it, so they locked him up. Het jy geweet in Venetië in die ou dae, as jy a lady of ill repute was, dan moes jy rondloop met 'n geel skaaf om jou kop? Nee, ek het dit geweet nie. Ja? Maar let's say in die 1960s was daar 250,000 mense wat Venetië gebly het. Ja? Nou op die oomblik is daar 65,000. 65. Ja, 65. Ja, 65,000 mense wat daar bly, want dit is groot duur om daar te bly. Maar die ouens kan ook op die grondvloer bly, want alles is nat. Ja, so elke huis wat 'n grondvloer het, niemand bly op die grondvloer nie. Hulle want die water styg so bietjie, so almal bly op die tweede, derde, vierde verdieping. And they can't use their front doors because it's all water, because there used to be a road, but they can't use it because it's water. Daar was nooit roads nie, alles is water. Ja, no. Daai gondelier ride was baie goed, dit was baie interessant. Ek het nie reg geweet. Ja, maar dis iets wat jy een keer in jou lewe doen. Ek sal, wie was jy op die gondela? Huh? Was jy saam met Julia op die gondela? No, I wasn't. Do you know what? Italians go to school on Saturdays. Ja, nou wat verkeerd daarmee? But it's unfair, because they get to come home from school at 1 o'clock. Ach, okay. Toe ek woensdag middag toe ek teruggevlieg. Want ek moes weer begin werk op donderdag. Donderdag, ja. So ek het teruggekom natuurlik dieselfde soos met Rudy. Toe ek weer die lughawe kom, toe lyk dit vir my te stop die hele Asia daar by Terminal 4 om in te kom. En ek stap op na die hek toe en die sit die oom hier agter met die chap en hy sê vir my ek gee vir my paspoort. Ek sê vir hom, hy sê vir my, are you coming into work, sir? En ek staan en kyk om en ek sê vir hom, yes, I'm coming into work. En hy sê vir my, and where are you going to stay? Ek sê vir hom, wel, ek bly al vir 6 jaar hier so. Die kant en die kant, ek dink het my probeer uitvang, want hy het my die tweede keer gevra, do you intend to work in the UK? Ek sê vir hom, ja, wel, ek bly mos nou hier so, wat anders moet ek doen? Ek kan nie heel op my gat sit. Jy moet sê, jy's 'n resident. Ach, man, hulle, voor ek my nou heeltemal opwerk vir daai goed. Toe ek teruggekom woensdag aand, rus en vrede by die huis, stilte, nie a whinging Engelsman nie. Ek sê jy het ons gemis. Nee, ek het nie. Want het was stil en rustig geweest, niemand het my geplan nie, ek het my eie ding gedoen. Ek het bykie opgevang met al my potgooie. But I think you've cleaned the kitchen, because it's really, really clean, but now it's really, really dirty. Nou, jy sien, het was skoon geweest toe ek by die huis was. Ja, want toe jy hulle by die huis kom, toe mors julle. Ja, nee, ek het takeaways geëet, wat soek jy daarmee? Slim, nee. Ja. En toe from the Chinese plek hieronder. Ja. En wat ek nog gekry het, Petescos. En wat dis leigheid daai, dis al die slimheid. Nee, is leigheid. Hoekom moet ek kook as al die plekke hier is? Daai Chinese girl hieronder het breed gesmaal toe ek gou instap, toe weet sy sommer sy maak vir my pork chow mein, sommer 1 2 3. Okay, toe wat julle donderdag te gedoen? Ons het net by die huis gebly donderdag, lekker in die son gelê en bak. It was so, so hot. Ja, ons het net gerus. Jy het niks anders gedoen, net by huis gewerk. And I ate lots and lots of cherries. Ja, ons gaan cherries plik ook donderdag. Nader aan die mic. Een van die ooms daar het 'n kersieboom. Een van die ooms. Wat? Een van die ooms, ja. Kom van die plaas af, een van die ooms. So, een van die ooms het 'n kersieboom gehad. Wie was het, oom Janny, oom Dale? Nee, dit is een van sy... Oom Boeta Visse? Ek ken nie die ouse naam, hulle praat ons Italiaans. En toe gaan ons soen toe, toe het ons haar leer, toe klim ons in die leer op, tel ons kersies, hele... Wijn gedrink? Nee, nie daar nie. Oh. Hele ses checkersak, of een shoprite sak vol kersies. And there's a dog, who, instead of balls, what, mommy, you're not allowed to say anything, but what do you think it likes you throwing, except cherries. From balls? No, not cherries. I don't know. Rocks. Ja, en by die hond ook gespeel. Maar dan klim jy hoog in die boom en dan pluk jy al die kersies en hulle was baie, baie lekker. We wanted Frankie to come because the good ones were right at the top and Frankie, our friend, always climbed the trees. Oh, maar Frank is bykie mal in sy kop. Yeah. Okay, wat is het? Het is al, wat is soort donderdag gedoen het. Donderdag aand? Nee, ons het by die huis gesit en geëet, pasta geëet en gedrink. Weer wijn gedrink en weer bier gedrink. Wanneer het jy na Marie Rosa toe gegaan? dit was woensdag aand het ons Marie Rose toe gaan. No, nee, woensdag aand. Nee, was woensdag aand. Thursday. Want Jan was nie daar nie. No, yeah, it could be yeah. Thursday because he wasn't maar there. Maar daar het sy so lekker seekos gemaak. O, oh, dit was so lekker. Wat het sy gemaak? I had meat. Sy het vir Anja gevra of sy wil steak of seekos hê. En toe sê Anja nee, steak. Ons het voorgereg het ons brood gehad. En toe het sy vir ons so octopus slaai gemaak. Was octopus, celery en vinegar en pepers. En toe het ons risotto geëet met seekos. And there was rice with the octopus. En toe het ons weer geëet. Toe het ons vis geëet. En ons wat is vis? Was wit vis. Ek dink het was monkfish. Ek kan nie seker nie. Hulle kon nie vir my verduidelik wat die vis was in Engels nie. En ons het groente gehad en slaai. Later in die mic. En daar was scallops in brood gedoen. Dit was lekker. En in hoofgereg het ons groot scallops geëet. Wat in brood en parmesan kaas gedoen was. En dit was lekker. Marie Rosa vraag toe, toe sy nou al die kaas het, toe sê sy vir Anja wat? Wil jy vis of wil jy steak hê? Toe sê Anja nee, ek wil steak hê. Toe maak een speciaal vir haar steak gaar. En toe bring sy een hele groot bottel ketchup vir Anja. Nou kyk, in Italië het hulle ons, hulle het ketchup, maar is... Nou niemand eet ketchup aan nie. Anja vreet mos nie ketchup saam met enige iets. En toe vir nagereg, wat ons geëet? En nader in die mic. Wat ons vandag gereg het? Gelato! En espressos. Wanneer was dit nou woensdag aand? Woensdag aand. Okay, donderdag het jy die kersies geplik? Dus kersies geplik en by die huis geplik. Nader in die mic, jy bly wegskui. Ja. Wat is jy bang vir die mic? Jy moet nie meer in die ribbe slaan. Ek kan jy boop jou sit, nie? Ja, maar dis later vanavond. Ach. En toe, en wat jy toe vrijdag gedoen? Vrijdag het ons naar die see toe gegaan. Die plek sy naam is Kaoli. Dus soos, daar is die brandes daar nie. Ja, en dit was palmboom op die strand. Toe gaan eet ons uit. Dis al waar die klip met die dolfijn en die klip ja, al die op die kus, waar die, tussen die breikers, tussen die see en die pad waar jy loop, is daar rotse. En al die rotse is uitgekaaf, wat noem jy, ja. In verskillende dieren, soos dolfijne, turtles. Praat met die wat was nog gaai, Anja? What do you mean? Remember when you sat on the rock, where it's carved in a dolphin? What other animals were carved there out there? There was a dolphin, some smiley faces, turtles, a crocodile, some fish. Hoe was die water geweest? Green. Ja, maar was het warm of was het koud? Warm. And I on the way, me and my mum picked up like swirly shells. And they stink. Het jy nie geswem nie? Nou is dit wit sand, is dit swart sand, nee, is dit klippertjies? Brein tot swart. Brein tot swart was die kleur van die sand. Ja, ek voel nie so traffic kop, want al wat ek vanaand sê is nader in die mic, nader in die mic, nader in die mic. En nie, daar was nie branders nie, was plat, die water was plat. Ja, wat anders kan het wees plat? Nee, dit kan rol wees. It could be like nader in die mic. And then it goes down like my. En toe gaan ons uit eet vir lunch, ons calamari geëet. Wat het jy geëet, Anja? Wat jy geëet? Margarita pizza. I've got this thing. I just got stuck in my head. Margarita running down the motorway. Lorry came the other way. Margarita pizza. I just got that stuck in my head. Yes, mal. Engelse kinders doen drugs van 'n klein ouderdom af, dink ek. Margarita running down the motorway. Toe eet ons gelato. Margarita pizza. Dit was lekker. I mean, daar was 8 van ons. Ons het allemaal 2 scoops in 'n sugar cone gehad. Nader. Dit was 8 van ons. Ja, ons het, jy het een bakkie gehad, maar ons allemaal het sugar cone met 2 scoops. En vir 8 mense was het maar €14. And guess what, I had blue ice cream. Ja, blue. Okay, wat het jy te saterdag gedoen? Flavo was die smaakse naam. Saterdag het ons... I had puffy. Puffy, was het puffy of fluffy? Okay, ons praat van saterdag. Jylle twee jibber nou net hier aan. Saterdag het ons na die plaas toe gegaan. Puffo. Ja, puffo. Wat het jy te saterdag gedoen op die plaas? Ons het op die plaas die koeie gaan sien. We went to the airport. No, we went to the farm first. Yeah, it absolutely stinks. Dis potgooi, praat Afrikaans. Because what do they do on the farm? Praat met die mic, my friend. Praat met die mic. Because Nathan was 6 months yesterday. On the 2nd. On the 2nd of June. There was a cow that was born on the 2nd of June, so it's Nathan's cow. Is it? Yeah, but they do, it's a dairy farm, so they've got all these cows. And what did you see where it was funny? What did they put in for the cows? These, to scratch their backs. Oh, to scratch their butts. No, it's a backs. Like, it's, no, a back, it's a back butt. Scratcher. It's a butt, because I saw a cow, and it was going around. It's like a big feather duster, and it's really, really hard. And one cow was walking, and it stopped, and the twirly hard thing was scratching its backside. It wasn't scratching. It was. Okay, toe julle saad terug. Toe laat julle teruggekom het, toe julle lughawe toe. Ja, toe and before that, when we were on the farm, we went into where the milk's put and all that, and in the corner there was a nest with some swallows. Swallows. And a mother. Yeah. Okay, toe julle na Saterdag gaan teruggekom met julle extra luggage. Ja, baie extra. Ek wens ek was 'n foto daarvan geneem toe hulle hierdie taxi uitklim, toe lyk dit of hulle trek met sakke. And we had to pay 120 euros. Not extra. We, the other people who travelled with us. We didn't, our bags weren't overweight. It was the other people's bags overweight. Me and your bags weighed 38 kilos. We lot 40 kilos. 40 wat, so me and you. Op die rim toe gepak. So we were fine. Me and you. But what about the other people? The other people had to pay because their bags were overweight. Okay, en toe sit nou saad, toe klein nou gestrand by huis aangekom. Ja. Yeah. En nou is die vakansie oor. Ja, yeah, nou is weer werk môre. Nou is, okay, dit is... Who's looking after Nathan tomorrow? Ons gaan nog seker baie praat oor die Italy story, maar ek dink dit is nou eers vir dit, ons staan al amper op 40 minute, net oor die 40 minute, dink ek. Ja, amper 41 minute. So, wat gaan jy, gaan jy en Julian of mekaar omskryf? Julia praat in Engels, so hulle kan my communikeer. No, no, Samuele speaks English, okay. Ja, yeah, en Giovanni is die klein broer, hy is maar 6. And Giovanni's name in English is Johan. Maar die ouma kyk na al die kinders as die ma en pa. Ja, ek kan nou vertel van die kleintjie, die kleintjie, hy is so oulik, nê. Nee. Dan sê vir sy ouma die dag, as hy skool toe gaan, nê, dan moet hy in die oggend sê vir sy ouma, dan kyk hy die Smurfs op die TV, dan sê vir sy ouma, oor dat is iets fout met sy oor, want al die Smurfs is nou groen, hy moet maar by die huis bly, nou hou sy ook by die huis, want sy dink hy is siek. Hy is so slim. Saterdagmiddag bring hulle waterbomme, en ek steek toe die lot op mekaar op, hulle gooi mekaar met die waterbomme, en hulle het seker so uur gespeeld, toe kom hy ninja ouma daar uit, maar sy kom so, toe sy so oor die vlakkie aangestorm kom. Maar sy skree, toe sien jy verdwijn die kinders. Kan ek ook een woord inkry, wacht net, kan ek een woord inkry? And they screamed at her, and because they've got this camper van, Samuela hid under the camper van, Giovanni went, I don't know where he went, and I think he went under Julia, the table, yeah. And Julia ran past the granny, and the granny took her slipper off and threw it at him. Was hy gooi soos 'n ninja star gooi? Was hy rond die kinders op hulle huis toe, maar die oudste een, Samuela, hy weier om in die huis te gaan, hy trippel daar rond by die voordeur, en hy weet hy gemoer word. Ek dink hy het baie kak gekry, maar in elk geval, you could hear the mother screaming. En nou is ons weer terug by die huis, in lieflike Engeland. No. Het was nogal lekker weer vandag, ons lekker gebraai vandag. Ons het gebraai vanmiddag. Yeah. Lekker stukkie vark, ja, en lam. Lam, en wat nog, ja, kunnen vark en lams, en beefsteak. Okay, so ek dink ons gaan het nou maar rap, want ons staan nog amper 45 minute. So Fran, ga jy nou weer saam met ons een pot gooi maak? Maar ek werk hierdie week, so nee, maar moet nie verskoning. My diary is baie vol, sit vandag wat ek by vakantie is. Wat het Anja vir jou net gesê voor ons begin het? Ek kan nie onthou nie. Good luck. Yeah. Anja stuur hom al lekker op. Good luck, mom, hey. Good luck, mother. Is dit nou so erg om 'n pot gooi te maak? Ja, maar dit is baie time consuming. Dit is nie time consuming nie. Ons sit al amper vir 45 minute en praat en het voel nie so lang. How long, say in English? 45 minute. 45 minute. Pas jou bedtime. Wanneer gaan jy bietjie leer Afrikaans praat? Don't know. Okay, mense. Say goodbye. Tot ziens. Peekaboo. Ons praat weer in die volgende week. Hoe sê Anja? Hoe begin ek altyd? Well, we're back in business and here's Fran, a special episode. Ja, elk geval. Okay, baie dankie dat jy geluister het. Soos ek sê, enige comments, sit daar op die website. Het enige iemand na Willem se nommer 9A geluister van vriend Willem? Dat weet wat jy daarvan dink. Anyway, dis dit. Good night, dankie dat jy geluister het. Tot ziens. Tot ziens. Bye. Bye.